wa ummihi. Odoga nene mako kaido. Uya nene mako odoga. Tago mako naibu badundir. Wa abihi. Ebe mako kaido. Benga di odoga be.